मूर्ख सुमंत, रूसी कहानी। लेखक लियो टॉल्स्टॉय। अनुवाद प्रेमचंद। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है दूसरा और अंतिम भाग। प्रातःकाल विजय ने यह समाचार सुना तो हाँफता हाँफता सुमंत के पास आया। बोला, भाई सुमंत, यह सिपाही तुमने किस रीति से बनाए थे? सुमंत, क्यों, आपको क्या काम है? विजय, सिपाहियों की सहायता से तो हम राज्य जीत सकते हैं। सुमंत, यह बात है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? खलिहान में चलिए, वहाँ चलकर जितने कहो उतने सिपाही बना देता हूँ, परंतु शर्त यह है कि उन्हें तुरंत ही यहाँ से बाहर ले जाना, नहीं तो वे गांव का गांव चट कर जाएंगे। अतएव खलिहान में जाकर उसने कई पलटने बना दी और पूछा, बस कि और? विजय प्रसन्न होकर, बस बहुत है, तुमने बड़ा एहसान किया। एहसान की कौन सी बात है, अब के वर्ष भूसा बहुत हुआ है, यदि कभी टोटा पड़ जाए तो फिर आ जाना, फिर सिपाही बना दूंगा। अब विजय धरती पर पांव नहीं रखता था, सेना लेकर उसने तुरंत युद्ध करने के वास्ते प्रस्थान कर दिया। विजय के जाते ही तारा भी आ पहुंचा और सुमंत से बोला, भाई साहब, मैंने सुना है कि तुम सोना बना लेते हो। हाय हाय, यदि थोड़ा सा सोना मुझे मिल जाए तो मैं सारे संसार का धन खींच लूँ। सुमंत, अच्छा, सोने में यह गुण है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बतलाओ कितना सोना बना दूँ? तीन टोकरे बना दो। सुमंत ने तीन टोकरे सोना बना दिया। तारा, आपने बड़ी दया की। दया की कौन बात है, जंगल में बहुत पत्ते हैं, यदि कमी हो जाए तो फिर आ जाना, जितना सोना मांगोगे उतना ही बना दूंगा। सोना लेकर तारा व्यापार करने चल दिया। विजय ने सेना की सहायता से एक बड़ा भारी राज्य विजय कर लिया। उधर तारा के धन का भी पारावार न रहा। एक दिन दोनों में मुलाकात हुई, बातें होने लगी। विजय, भाई तारा, मैंने तो अपना राज्य अलग बना लिया और अब चैन करता हूँ, परंतु इन सिपाहियों का पेट कहाँ से भरूँ? रुपए की कमी है, सदैव यही चिंता बनी रहती है। तारा, तो क्या आप समझते हैं कि मुझे चिंता नहीं है? मेरे धन की गिनती नहीं, पर उसकी रखवाली करने को सिपाही नहीं मिलते, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। विजय, चलिए सुमंत मूर्ख के पास चलें, मैं तुम्हारे वास्ते थोड़े से सिपाही बनवा दूँ और तुम मेरे लिए थोड़ा सा सोना बनवा दो। तारा, हाँ ठीक है, चलिए। दोनों भाई सुमंत के पास पहुँचे। विजय, भाई सुमंत, मेरी सेना में कुछ कमी है, कुछ सिपाही और बना दो। सुमंत, नहीं, अब मैं और सिपाही नहीं बनाता। विजय, पर तुमने वचन जो दिया था, नहीं तो मैं आता ही क्यों? कारण क्या है, क्यों नहीं बनाते? सुमंत, कारण यह है कि तुम्हारे सिपाहियों ने एक मनुष्य को मार डाला। कल जब मैं अपना खेत जोत रहा था तो पास से एक अर्थी देखी। मैंने पूछा, कौन मर गया? एक स्त्री ने कहा कि विजय के सिपाहियों ने युद्ध में मेरे पति को मार डाला। मैं तो आज तक केवल यह समझता था कि सिपाही बैंड बजाया करते हैं, परंतु वे तो मनुष्य की जान मारने लगे। ऐसे सिपाही बनाने से तो संसार का नाश हो जाएगा। तारा, अच्छा, यदि सिपाही नहीं बनाते तो मेरे लिए सोना तो थोड़ा सा और बना दो। तुमने वचन दिया था कि कमी हो जाने पर फिर बना दूंगा। सुमंत, हाँ वचन तो दिया था, पर मैं अब सोना भी न बनाऊंगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे सोने ने बसंत की लड़की से उसकी गाय छीन ली। यह कैसे? बसंत की पुत्री के पास एक गाय थी, बालक उसका दूध पीते थे। कल वे बालक मेरे पास दूध मांगने आए। मैंने पूछा कि तुम्हारी गाय कहाँ गई, तो कहने लगे कि तारा का एक सेवक आकर 3 टुकड़े सोने देकर हमारी गाय ले गया। मैं तो यह जानता था कि सोना बनवा बनवा कर तुम बालकों को बहलाया करोगे, परंतु तुमने तो उनकी गाय ही छीन ली। बस सोना अब नहीं बन सकता। दोनों भाई निराश होकर लौट पड़े। राह में यह समझौता हुआ कि विजय तारा को कुछ सिपाही दे दे और तारा विजय को कुछ सोना। कुछ दिन बाद धन के बल से तारा ने भी एक राज्य मोल ले लिया और दोनों भाई राजा बनकर आनंद करने लगे। सुमंत गूंगी बहन के साथ खेती का काम करते हुए अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन उसकी कुतिया बीमार हो गई। उसने तत्काल पहले भूत की दी हुई बूटी उसे खिला दी। वह निरोग होकर खेलने कूदने लगी। यह हाल देखकर माता पिता ने इसका ब्यौरा पूछा। सुमंत ने कहा कि मुझे एक भूत ने 2 बूटियाँ दी थीं, वह सब प्रकार के रोगों को दूर कर सकती हैं। उनमें से एक बूटी मैंने कुतिया को खिला दी। उसी समय दैव गति से वहाँ के राजा की कन्या बीमार हो गई। राजा ने यह डोंडी पिटवाई कि जो पुरुष मेरी कन्या को अच्छा कर देगा उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। माता पिता ने सुमंत से कहा कि यह तो बड़ा अच्छा अवसर है, तुम्हारे पास एक बूटी बची है, जाकर राजा की कन्या को अच्छा कर दो और उम्र भर चैन करो। सुमंत जाने पर राजी हो गया। बाहर आने पर देखा कि द्वार पर कंगाल बूढ़ी खड़ी है। बुढ़िया, सुमंत, मैंने सुना है कि तुम रोगियों का रोग दूर कर सकते हो। मैं रोग के हाथों बहुत दिनों से कष्ट भोग रही हूँ। पेट को रोटियाँ मिलती ही नहीं, दवा कहाँ से करूँ? तुम मुझे कोई दवा दे दो तो बड़ा यश होगा। सुमंत तो दया का भंडार था, बूटी निकालकर तुरंत बुढ़िया को खिला दी। वह चंगी होकर उसे आशीष देती हुई घर को चली गई। माता पिता यह हाल सुनकर बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि सुमंत, तुम बड़े मूर्ख हो, कहाँ राजकन्या और कहाँ यह कंगाल बुढ़िया, भला इस बुढ़िया को चंगा करने से तुम्हें क्या मिला? सुमंत, मुझे राजकन्या के रोग दूर करने की भी चिंता है, वहाँ भी जाता हूँ। माता, बूटी तो है ही नहीं, जाकर क्या करोगे? सुमंत, कुछ चिंता नहीं, देखो तो सही क्या होता है। समदर्शी पुरुष देवरूप होता है। सुमंत के राजमहल पर पहुँचते ही राजकन्या निरोग हो गई। राजा ने अति प्रसन्न होकर उसका विवाह सुमंत के साथ कर दिया। इसके कुछ काल पीछे राजा का देहांत हो गया। पुत्र न होने के कारण वहाँ का राज सुमंत को मिल गया। अब तीनों भाई राज पदवी पर पहुँच गए। विजय का प्रभाव सूर्य की भांति चमकने लगा। उसने भूसे के सिपाहियों से सचमुच के सिपाही बना दिए। राज्य भर में यह हुक्म जारी कर दिया कि 10 घर पीछे एक मनुष्य सेना में भर्ती किया जाए और कवायद परेड कराकर सेना को अस्त्र शस्त्र विद्या में ऐसा चतुर कर दिया कि जब कोई शत्रु सामना करता तो वह तुरंत उसका विध्वंस कर देता। सारे राजा उसके भय से कांपने लगे। वह अखंड राज करने लगा। तारा बड़ा बुद्धिमान था। उसने धन संचय करने के निमित्त मनुष्यों, घोड़ों, गाड़ियों, जूतों, जुराबों, वस्त्रों, तात्पर्य यह कि जहाँ तक हो सका सब व्यावहारिक वस्तुओं पर कर बैठा दिया। धन रखने को लोहे की सलाखों वाले पक्के खजाने बना दिए और चोरी चकारी, लूट मार, धन संबंधी झगड़े बंद करने के निमित्त अनगिनत कानून जारी कर दिए। संसार में रुपया ही सब कुछ है। रुपये की भूख से सब लोग आकर उसकी सेवा करने लगे। अब सुमंत मूर्ख की करतूत सुनिए। ससुर का क्रिया कर्म करके उसने राजसी रत्न जटित वस्त्रों को उतार कर संदूक में बंद कर अलग धर दिए। मोटे झोटे कपड़े पहन लिए और किसानों की भांति खेती का काम करने का विचार किया। बैठे बैठे उसका जी ऊबता था। भोजन न पचता, बदन में चर्बी बनने लगी, नींद और भूख दोनों जाती रही। उसने अपनी गूंगी बहन और माता पिता को अपने पास बुला लिया और ठीक पहले की भांति खेती का काम करना आरंभ कर दिया। मंत्री, आप तो राजा हैं, आप यह काम करते हैं। सुमंत, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? मुझे तो काम के बिना भूख ही नहीं लगती, करूं तो क्या करूं? दूसरा मंत्री सामने आकर, महाराज, राज्य का प्रबंध किस प्रकार किया जाए? नौकरों को तलब कहाँ से दें? रुपया तो एक नहीं। सुमंत, यदि रुपया नहीं तो तलब मत दो। तलब लिए बिना काम कौन करेगा? काम कैसा न करने दो? करने को खेतों में क्या काम थोड़ा है? खाद संभालना, समय पर खेती करना, यह सब काम ही हैं कि और कुछ? इतने में एक मुकदमे वाले सामने आए। किसान, महाराज, उसने मेरे रुपए चुरा लिए। सुमंत, कोई बात नहीं, उसको रुपए की ज़रूरत होगी। सब लोग जान गए कि सुमंत महामूर्ख है। एक दिन रानी बोली, प्राणनाथ, सब लोग यही कहते हैं कि आप मूर्ख हैं। सुमंत, तो इसमें हानि ही क्या है? रानी ने विचारा कि धर्मशास्त्र की यही आज्ञा है कि स्त्री का परमेश्वर पति है, जिसमें वह प्रसन्न रहे वही काम करना धर्म है। अतएव वह भी राजा सुमंत के साथ खेती का काम करने लगी। यह दशा देखकर बुद्धिमान पुरुष सबके सब अन्य देशों में चले गए, केवल मूर्ख ही मूर्ख यहाँ रह गए। इस राज्य में रुपया प्रचलित न था। राजा से लेकर रंक तक खेती का काम करते, आप खाते और दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होते। इधर अधर्म राज बैठे देख रहे हैं कि तीनों भाइयों का सर्वनाश करके भूत अब आते हैं, अब आते हैं, परंतु वहाँ आता कौन? अधर्म को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या बात है। अंत में सोच विचार कर स्वयं खोज लगाने के लिए चला। सुमंत के पुराने गांव में जाने पर ढूंढने से तीन छेद मिले। अधर्म को मालूम हो गया कि तीनों भूत मारे गए। वह भाइयों की खोज में चला। जाकर देखा तो तीनों भाई राजा बने बैठे हैं। फिर क्या था, जल भूनकर राखी तो हो गया। दांत पीसकर बोला, देखूं यह सब मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाते हैं। वह एक सेनापति का वेश बदलकर पहले विजय के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मैंने सुना है कि आप महाशूरवीर हैं। मैं अस्त्र शस्त्र विद्या में अति निपुण हूँ। इच्छा है कि आपकी सेवा करके अपना गुण प्रकट करूँ। विजय उसकी चितवनों से ताड़ गया कि आदमी चतुर और बुद्धिमान है। उसे झट सेनापति की पदवी पर नियुक्त कर दिया। नवीन सेनापति सेना को बाने का प्रबंध करने लगा। विजय से बोला, महाराज, मेरे ध्यान में राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं करते। राज्य की स्थिरता सेना से ही होती है। इसलिए एक तो सब युवक पुरुषों को रंगरूट भर्ती करके सेना पहले से 5 गुनी कर देनी चाहिए। दूसरे, नए नमूने की बंदूकें और तोपें बनाने के वास्ते राजधानी में कारखाने खोलने चाहिए। मैं एक फायर में 100 गोली चलाने वाली बंदूक और घोड़े, मकान, पुल इत्यादि नष्ट कर देने वाली तोपें बना सकता हूँ। विजय ने प्रसन्नतापूर्वक झट सारी राजधानी में एक आज्ञा पत्र जारी कर दिया कि सब लोग रंगरूट भर्ती किए जाएं, नए नमूने की तोपें और बंदूकें बनाने के वास्ते जगह जगह कारखाने खोल दिए। युद्ध की समस्त सामग्री जमा होने पर पहले उसने पड़ोसी राजा को जीता, फिर मैसूर के राजा पर चढ़ाई का डंका बजा दिया। पर सौभाग्य से मैसूर के राजा ने विजय का सारा वृत्तांत सुन रखा था। विजय ने तो पुरुषों को ही भर्ती किया था, उसने स्त्रियों को भी सेना में भर्ती कर लिया। नए से नए नमूने की बंदूकें और तोपें बना डालीं। सेना विजय से 4 गुनी कर दी और नवीन कल्पना यह की कि बम के ऐसे गोले बनाए जाएं जो आकाश से छोड़े जाएं और धरती पर फटकर शत्रु की सेना का नाश कर दें। विजय ने समझा था कि पड़ोसी राजा की भांति छिन्न में मैसूर के राजा को जीतकर उसका राज्य छीन लूँगा, परंतु यहाँ रंगत ही कुछ और हुई। सेना अभी गोली की मार में भी नहीं पहुँची थी कि शत्रु की सेना की स्त्रियों ने आकाश से बम के गोले बरसाने आरंभ कर दिए। विजय की सारी सेना काई की भांति फट गई, आधी वहीं काम आई, आधी भयभीत होकर भाग गई। विजय अकेला क्या कर सकता था, भागते ही बनी। मैसूर के राजा ने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। विजय का सर्वनाश करके अधर्म तारा के राज्य में पहुंचा और सौदागर का वेश धारण करके वहां एक कोठी खोल दी। जो पुरुष कोई माल बेचने आता उसे चौगुने पचगुने दाम पर ले लेता। शीघ्र ही वहां की प्रजा मालदार हो गई। तारा यह हाल देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि व्यापार बड़ी वस्तु है, इस सौदागर के आने से मेरा कोष धन से भर गया, किसी बात की कमी नहीं रही। अब तारा ने एक महल बनाना शुरू किया। उसे विश्वास था कि रुपए के लालच से राज, मजदूर, मसाला सब कुछ सामग्री शीघ्र ही मिल जाएगी, कोई कठिनाई न होगी। परंतु राजा का महल बनाने के वास्ते कोई न आया। अधर्म सौदागर के पास रुपए की गिनती न थी। उसकी अपेक्षा राजा उससे अधिक मजूरी और दाम नहीं दे सकता, उसका महल न बन सका। तारा को साधारण मकान में ही रहना पड़ा। इसके पीछे उसने एक बाग लगाना आरंभ किया। उस सौदागर ने तालाब खुदवाना शुरू कर दिया। सब लोग रुपया अधिक होने के कारण सौदागर के वश में थे, राजा का काम कोई न करता था। बाग भी बीच में ही रह गया। शीतकाल आने पर तारा ने ऊनी वस्त्र आदि खरीदने का विचार किया। सारा संसार छान डाला, जहाँ पूछा यही उत्तर मिला कि सौदागर ने कोई वस्त्र नहीं छोड़ा, सारे के सारे खरीद कर ले गया। यहाँ तक कि रुपए के प्रभाव से अधर्म ने राजा के सब नौकर अपने पास खींच लिए। राजा भूखों मरने लगा। क्रुद्ध होकर उसने सौदागर को अपनी राजधानी से निकाल दिया। अधर्म ने सीमा पर जाकर डेरा जमाया। तारा को कुछ करते धरते नहीं बनता था। उसे उपवास किए 3 दिन बीत चुके थे कि विजय आकर सम्मुख खड़ा हो गया। विजय, भाई तारा, मैं तो मर चुका, मेरी सेना, राजपाट सब नष्ट हो गया। मैसूर के राजा ने मेरी राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। भागकर तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी कुछ सहायता कीजिए। तारा, सहायता की एक ही कही, यहाँ आप अपनी जान पर आबनी है। उपवास किए 3 दिन हो चुके हैं, खाने को अन्न तक तो मिलता नहीं, तुम्हारी सहायता किस प्रकार करूँ।